Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10:30 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa studio kama kawaida uko na mimi Romuald Niyoevuze kwa ushirikiano wa Omer Ndoyo. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, tuanze na hii habari. Wasichana wa kupigwa marufuku kurudi nyumbani usiku wa manane. Wacha tusonge mbele. Ndicho kichwa cha wachapisha wanablog wa Yaga. Na ashindwe msichana anayerudi nyumbani usiku sana. Mwanablog hutumia sentence hii kuhisi kuwa matamshi yanayotumiwa mara nyingi na wazazi ili kuwaonya wasichana kadhaa. Anagundua kuwa maneno hayo hufanya msichana kukabiliwa na vizuizi vya kijamii, kulingana na ushuhuda wa dada mmoja anayejulikana kwa jina la Nadege. Anarudia maneno yake mwanzo wa kunukuu: kikweli namna ninavyochukuliwa nyumbani kwetu hakukubaliki. Ninafikia hatua ya kutarajia ndoa ya mapema. Kama kipenzi wangu angekubali, ningeamua kwenda kuishi naye katika hali yoyote, iwe mbaya au la, kuliko kubaki kwenye kifungo nyumbani kwetu. Mwisho wa kunukuu. Lazima kutolewe malezi bora, aelewa mwana blogu huyo wa Yaga, anayejuza kuwa hata hivyo wazazi wanapaswa kuelewa kuwa hali ilibadilika hadi kwenye maendeleo, ili kuachana na malezi ya watoto kwa mfumo wa enzi za miaka ya 50 iliyopita. Kwa mujibu wake, kuongezeke vikao vya mazungumzo ili kutoa nafasi kwa malezi yanayotegemea uungwana. Daima nchini Burundi, kampuni za uchimbaji madini zinaelekezwa macho na serikali, laandika gazeti la Burundi Echo. Serikali ya Burundi imesimamisha shughuli za kampuni za uchimbaji madini kwa misingi kuwa haifaidiki na rasilimali za madini. Tangu mwaka 2017, nchi imeanza uzalishaji wa madini, na hivyo makubaliano kadhaa yametiwa saini na kampuni zinazotaka kufanya kazi katika sekta hiyo. Kulingana na mwandishi wa makala hii, nchi hupata kati ya dola milioni 60 na 70 kutoka kwa uchimbaji madini kila mwaka. Ikiwa kampuni zinazochimba madini zinawasilisha malalamiko mbele ya korti, serikali inaweza kulazimika kulipa fidia kampuni hizo. Warakin, kilicho dhahiri ni kwamba mamlaka nchini Burundi wanaonekana kutokuwa na uwezo tosha kusimamia kampuni za uchimbaji madini. Na mtwende Uganda na The New Vision, ambao linaandika maelfu wajimwaga tena jijini baada ya ahueni kupatikana. Uganda yalegeza kamba katika kutekeleza hatua za kinga dhidi ya COVID-19. Siku ya mwisho wa mwezi uliopita, Ijumaa Julai 30, Rais Yoweri Museveni alitangaza kurahisisha kufungiwa kwa mara ya pili wakati wa hotuba yake kwa taifa iliyotolewa ikulu ya Nakasero. Kulingana na ushauri wa wanasayansi na makadirio ya mamlaka ya mipango ya kitaifa NPA, rais alitangaza marekebisho ya maagizo yake. Kwa mfano, usafiri wa umma umefunguliwa kwa kiwango cha chini cha uwezo wa 50% leo Jumatatu Agosti 2, na hii itakaguliwa kila baada ya wiki 2. Magari ya kibinafsi sasa yanaruhusiwa kuvuka mipaka ya wilaya inayobeba watu zaidi ya 3 pamoja na dereva. Bodaboda waliongezwa muda wa kazi hadi saa 12 jioni, na pia kubeba abiria mmoja kwa wakati au mzigo. Kuvaa barakoa hata hivyo ni lazima kwa mpandaji au na abiria. Na tukibaki huko Uganda, tukiendelea na masuala ya COVID-19, ni kwamba kulingana na gazeti la Daily Monitor, serikali ya nchi hiyo imewapa madereva wa magari ambao vibali vyao vya kuendesha gari viliisha wakati wa kufungiwa kwa siku 42 kipindi cha mwezi mmoja cha NEMA kuzirekebisha. Hii ilichomoza katika mkutano na waandishi wa habari huko Kampala mwishoni mwa wiki na waziri wa jimbo anayesimamia uchukuzi, Bwana Fredi Byamukama. Mwanzo wa kunukuu. Msamaha ni kwa madereva wa magari tu ambao vibali vyao vilimalizika wakati wa marufuku ya kutotembea. Tunakupa mwezi mmoja ili ifikapo Septemba mosi uwe umeamua tatizo. Bwana Byamukama alisema, ikiwa kibali chako kimeisha kabla ya kufungwa, usitumie fursa hii kuvuruga maafisa. Badala yake ipasishwe upya ili usipate shida. Ushauri huo huenda kwa wale ambao hawana vibali, akaongeza. Naam, ni saa 10:21 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazetini. Hewani sauti la kwangu, ya kwangu ni Omer Nduwayo, ni kwa ushirikiano wa Romuald Niwa Ivuze. Habari za magazeti. Naam, kutoka Kenya, kutoka Uganda moja kwa moja tuelekee Kenya na The Star. Huwezi kumlaumu Ruto kwa kufeli kwa Jubile, raia ndiye DP wa kweli, Murkomen asema. Senator wa Elgeyo Marakwet, Kipchumba Murkomen, amesema kuwa naibu rais William Ruto hawezi kulaumiwa kwa kutofaulu kwa serikali ya Jubile katika miaka minne iliyopita. Akiongeza kwenye Spice FM Jumatatu hii, Murkomen alidai kwamba Ruto amekuwa afisini kwa jina, lakini naibu rais halisi ni Raila Odinga. Je, ndo mwanzo wa kunukuu, unaweza kumlaumu William Ruto kwa kile kilichotokea kwa miaka minne iliyopita? Yeye sio sehemu ya utawala huu. Yuko huko de facto, lakini naibu rais halisi ni Raila Odinga. Mwisho wa kunukuu. Murkomen alisema Jumatatu hii. Murkomen alisema serikali ya Hasla inaahidi kuanzisha mfuko kwa mfumo wa CDF ambayo inaweza kupatikana kwa waanzilishi hadi milioni 100 katika kila eneo bunge, na pesa hazitakuwa za bure. Naam, tukisalia nchini Kenya, kiongozi wa chama cha upinzani ODM Raila Odinga ataungana tena na vinara wenzake wa NASA ili kuunda muungano mpya utakaomwezesha kushinda urais wa mwaka 2022, laandika gazeti la Taifa Leo. Bwana Odinga alidokeza hilo siku chache baada ya vyama vya Amani National Alliance, Wiper na ODM kutangaza kujiondoa kwenye muungano wa NASA uliobuniwa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2017. Bwana Odinga alisema NASA tayari imevunjika na atajiunga na muungano mwingine kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Odinga alionekana kumjibu kiongozi wa Wiper Bwana Kalonzo Musyoka, ambaye Jumamosi aliwataka viongozi wa vyama tanzu ya NASA iliyovunjwa waungane tena katika muungano wa One Kenya Alliance ama OKA. Bwana Musyoka aliyekuwa akizungumza jijini Mombasa alisema mzozo kuhusu ugavi wa fedha ambao ulisambaratisha NASA haufai kuwa kikwazo kwao kuungana tena. Naam. Ziara ya siku mbili ya rais wa Tanzania Samia Suluhu ilianza leo Jumatatu Agosti 2, The New Times kutoka Rwanda la chapisha. Wanachama wa sekta binafsi wanasema kuwa fursa kwa nchi zote mbili kufanya biashara inayostawi na bora zaidi. Bandari ya Tanzania ya Dar es Salaam inasimamia zaidi ya 85% ya shehena iliyopelekwa au inayopita Rwanda, njia ambayo inajulikana kama ukanda wa kati. Kulingana na takwimu, Rwanda inasafirisha bidhaa zenye thamani ya milioni 295 dola za Marekani kwa Tanzania na kuifanya nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuwa mshirika wake mkubwa wa kuagiza baada ya China, UAE, Saudi Arabia na India. Naam, kutoka Kigali moja kwa moja tufike Juba, ambapo gazeti la Sudan Tribune limeandika kuwa muungano wa asasi za kiraia nchini Sudani Kusini umezindua kampeni ya umma inayodai mabadiliko ya kisiasa baada ya miaka 10 ya taifa hilo changa kutoka kujitenga na nchi jirani ya Sudani. Muongo mmoja baada ya uhuru wake, zaidi ya watu milioni 7 au 90% ya idadi ya watu nchini Sudani Kusini wako katika hatari ya kukabiliwa na njaa, mashirika ya misaada yamesema. Pia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza katikati mwa Disemba mwaka 2013 viliua zaidi ya watu 400,000 na zaidi milioni 2 wamehamia katika mataifa jirani. Naam, na kabla ya wewe kutupeleka katika habari za kisiasa Tanzania kama zipo, moja kwa moja tuingie viwanjani Romuald. Ni Mwanasport ambalo tumelitembelea kwa siku ya leo linaandika kuhusu Yanga eti yaanza na sare, Kagame yatambulisha wapya, ndicho kichwa cha habari. Mechi ya ufunguzi wa mashindano ya kombe la Kagame 2021 kati ya Yanga ya Tanzania na Nyasa Big Bullets ya Malawi imemalizika kwa sare ya bao moja moja, huku Yanga ikitambulisha baadhi ya wachezaji wake iliyowasajili kwa msimu ujao, ikiwa na Razak Siwa kama kocha mkuu kwenye mashindano hayo. Yanga iliwachezesha nyota wake hao akiwemo Dickson Ambundo na Jimmy Julio Ukonde kutoka Msumbiji, huku Fiston Mayele na naye akishuhudia akiwa jukwani. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zilimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, mabao yaliofungwa na Waziri Junior kwa upande wa Yanga akifunga dakika ya 8 kabla ya Chiukepo Musowoya kuisawazishia Nyasa dakika ya 29 kwa mkwaju wa penalty baada ya Abdallah Shaibu ninja wa Yanga kumchezea rafu Babatunde Adepoju wa Nyasa. Kipindi kilirejea kwa timu zote mbili kuanza kwa kasi, kila mmoja ikitafuta bao la kuongeza kumradi, lakini hadi dakika ya 75 hakuna aliyekuwa amepata bao, na mwishowe basi mpira ukaisha, mtanange ukamalizika kwa sare hiyo hiyo ya moja moja. Ni kujuze tu kwamba leo ni timu ni zamu ya timu yetu ya hapa Burundi ya Message ya Ngozi mida michache ijayo. Na kwa kuhitimisha dondoo magazetini kwa siku ya leo ni kwamba gazeti la Mwananchi limeandika kuwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa wakurugenzi watendaji wa halmashauri za majiji, manispaa, miji na wilaya, ambapo amewahamisha vituo baadhi yao, ameteua wapya na kujaza nafasi zilizokuwa wazi kwa sababu mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Ikulu ya rais Ikulu Jafari Haniu, Rais Samia amefanya uteuzi huo Agosti mosi, ambapo halmashauri zote 184 zimepangiwa wakurugenzi wao. Wakati Rais Samia anafanya uteuzi huo, halmashauri 7 zilikuwa hazina wakurugenzi watendaji. Wakurugenzi wa halmashauri hizo walikuwa walisimamishwa kazi kwa nyakati tofauti wakituhumiwa kutenda makosa mbalimbali ikiwemo ubadhirifu na usimamizi usioridhisha wa miradi ya maendeleo. Naam, saa 10:29 nafikiri ndio mwisho Romuald. Kweli kabisa, tunafikia tamati la kipindi cha leo ambacho kimeletwa kwenu na mimi Romuald Denio hivyo kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Tunakutakia kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zina